อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าค่ะหลังจากเปิดสถานีนั้นก็จะได้เชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสบายอกสบายใจแล้วก็รับสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะในเรื่องของธรรมะจากพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกนตามพุทธโอษแบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ควบคุมคอร์สอบรมต่างๆที่จัดเป็นประจำทุกเดือนด้วยนะคะค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2556ค่ะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน12ปีมะเสงนะคะค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็อย่างเคยนะคะทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือว่าดิฉันก็จะมาสนทนาซักถามข้อธรรมะหรือว่าคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณซึ่งมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เป็นองค์ปาฐกประจำรายการอยู่ทุกวันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์กันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน ทูเจ้าค่ะ ก่อนที่จะเริ่มวันนี้คุณตื่นใจแต่มามีเรื่องที่จะต้องสารภาพผิดนิดนึง นิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อธิบายถึงเรื่องของการที่เราบางทีเราทำความผิดเราก็ต้องยอมรับความผิดน ะ บางทีเราทำเจอปัญหาเราก็อย่าเพิ่งหนีปัญหาโดยยกตัวอย่างของเจ้านกกระจอกเทศมาเป็นตัวเปรียบเทียบ เจ้าค่ะ ซึ่งก็มีท่านผู้ฟังนั้นได้ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มาแจ้งให้ทราบนะตัวธรรมาเองก็ไปตรวจสอบเองด้วยว่าจริงๆแล้วไอ้ความเชื่อที่ว่านกกระจอกเทศเนี่ยเวลามันกลัวอะไรเนี่ยแล้วมันจะเอาหัวซุกไปในดินเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด นะ ซึ่งเขามีความเชื่อกันอย่างนั้นเขาเลยมาทำกัดเป็นการ์ตูนซึ่งตอนนั้นธรรมาเป็นเด็กๆก็เลยคงได้เคยดูการ์ตูนเรื่องพวกนี้แล้วก็เลยจำมาได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของนกกระจอกเทศเนี่ยก็คือเอาหัวซุกลงไปในดินแล้วมันก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรละสบายใจละ นะ โดยมาเปรียบเทียบกับคนบางคนนะที่ว่าชีวิตตัวเองมีปัญหาแต่ก็พยายามไปหาด้านดีๆโดยที่ลืมทำลืมปัญหานั้นไปนะซึ่งปัญหาก็ไม่ได้แก้นะเราเอาสิ่งอะไรมาปกไว้นะเอาปัดเก็บไว้ใต้พรมคิดว่ามันจะสะอาดจริงๆมันยังไม่สะอาดน ะ ซึ่งเนื้อหาธรรมะตรงนั้นดีอยู่ไม่มีปัญหานะแต่ว่าตัวอย่างที่เอามายกเนี่ยยังไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีตัวแทนของนกกระจอกเทศนะมาคัดค้านนี่ก็คงจะต้องขออภัยเขาด้วยเหมือนกันนะจริงๆแล้วนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดนะเป็นนกที่ตัวใหญ่มากแล้วก็สามารถวิ่งได้เร็วนะเป็นสัตว์สองเท้าที่วิ่งได้เร็วที่สุดนะ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางทีมันใช้ขาเนี่ยเตะถีบคู่ต่อสู้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเอาหัวซุกดินอย่างที่ที่อาตมาพูดไปนะโดยเป็นความเชื่อแล้วเขาก็ทำมาเป็นการ์ตูน เจ้าค่ะ งั้น อันนี้ยงก็เคยเห็นเจ้าค่ะแต่ข้อธรรมะเราถูกต้องก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ก็เลย ไข่นกจอกกระเทศไข่นกกระจอกเทศนี่แข็งมากๆเลยเจ้าค่ะ ใช่ โยมเคยไปยืนมันไม่แตกเลยเจ้าค่ะเขามีไว้ให้เราเหยียบเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตัวอย่างนี้นะก็ให้เข้าใจพึงถูกต้องว่าเนื้อหาธรรมะถูกต้องแต่ว่าด้วยก็ต้องขอโทษตัวแทนนกกระจอกเทศทุกๆคนที่ว่ามันไม่ถูกต้องตรงนี้ท่าน อ๋อเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าโยมก็เห็นเหมือนกันการ์ตูนทุกที่เลยต้องทำนกกระจอกเทศไปเอาหัวไปซุกดินนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงเราจะตอบปัญหานะเจ้าค่ะของแฟนรายการธรรมารับอรุณของเราก็เรียกว่ามาจากโน่นเลยเจ้าค่ะทางใต้จังหวัดตรังนะเจ้าค่ะเราต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือนายสถานีหรือว่าผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีที่ได้ถ่ายทอดสดตรงนะเจ้าค่ะของรายการธรรมารับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ส่วนกลางเนี่ยเจ้าค่ะไปยังทั่วประเทศของเราก็จะเว้นบางสถานีเท่านั้นเองที่มีการจัดรายการธรรมะในพื้นที่นะเจ้าค่ะอันนี้ท่านผู้ถามก็เขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเจ้าค่ะชื่อคุณสมจริงขวัญทองอยู่ตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองจังหวัดตรังสำหรับคุณสมจริงขวัญทองนี้ก็เขียนถามมารวมทั้งหมด4ข้อนะเจ้าค่ะแต่ว่าพระอาจารย์ได้ตอบไป เรื่องเจ้ากรรมนายเวรตามพุทธวจนะเนี่ยได้ตอบไปแล้วดังนั้นวันนี้ก็จะถามข้อหนึ่งที่คุณสมจริงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านเลยบอกว่าข้อหนึ่งถามว่าศีลคือความเป็นปกติเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ทำชั่วดังนั้นก็ขอถามว่าศีล8มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งห้ามกินข้าวมื้อเย็นการกินข้าวมื้อเย็นเนี่ยเป็นความชั่วตรงไหนทำไมพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้ขึ้นมาเจ้าค่ะอันนี้ก็สงสัยถามมาก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้รวมทั้งคุณสมจริงท่านผู้ถามนะคะได้รับฟังคำสักการะหรือคำเฉลยจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปัทโถของเราเลยนะคะกราบนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรื่องของศีลเนี่ยที่หมายถึงความชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นปกตินะนอกจากเป็นไปเพื่อการป้องกันอกุศลธรรมแล้วพระเจ้ายังบอกถึงเหตุที่ได้ทรงบัญญัติเรื่องของศีลเอาไว้เนี่ยศีลนี้เป็นหมวดของวินัยนะการบัญญัติวินัยคือข้อที่ให้ปฏิบัติตามนะไม่ให้ละเมิดก็นอกจากเพื่อที่จะป้องกันอกุศลธรรมแล้วนะยังเป็นไปเพื่อความผาสุกเป็นไปเพื่อความสบายของชุมชนเป็นไปเพื่อที่ภิกษุผู้ปฏิบัติดีเนี่ยจะไม่ต้องวิตกกังวลนะเป็นไปเพื่อป้องกันความผิดในอนาคตอันนี้ก็คือที่ของคุณสมจริงได้พูดมานะแล้วก็ยังมีเป็นไปเพื่อศรัทธาของผู้ที่ยังไม่ศรัทธานะเป็นไปเพื่อทําให้คําสอนดํารงอยู่ได้นานเป็นไปเพื่อความศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลข้อที่พูดถึงการศีลอันนี้เป็นศีลข้อที่6ในศีล8ที่พูดถึงเรื่องว่าการรับประทานอาหารมื้อเดียวหรือว่าการไม่รับประทานอาหารล่วงเวลาเนี่ยก็หมายถึงว่าให้เป็นคนที่เลี้ยงง่ายด้วยนะเป็นอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายนะวินัยก็บัญญัติมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานมื้อเดียวเราจะสังเกตว่าชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลที่รับประทานมื้อเดียวเนี่ยจะเป็นอยู่ได้ง่ายมากคุณรับประทานเสร็จปุ๊บล้างเก็บเช็ดเรียบร้อยจบนะไม่ต้องมาทำรอบ2รอบ3บางคนอย่างคุณตั้งใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ถ้าสมมติอย่างเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะเราจะหากินเนี่ยตอนเช้าเราก็ต้องมาทำกินละกลางวันวันนี้จะกินอะไรดีคิดละเดี๋ยวเอาไปนอกบ้านบ้างซื้อมาทำบ้างตอนเย็นก็ต้องทำกินอีกนะมันเป็นภาระอย่างมากทำให้มีเป็นเรื่องข้องเรื่องกังวลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบนี้นะถ้าบอกว่าเราปฏิบัติในเรื่องของศีลที่ไม่รับประทานอาหารล่วงเวลาคือครั้งเดียวจบปุ๊บคุณไม่ต้องมีเครื่องข้องเครื่องกังวลละจบนะฉันก็ไปทำอย่างอื่นได้ไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องกินอะไรต้องทำอะไรนะค่าใช้จ่ายก็น้อยลงภาระก็น้อยลงพวกบริการต่างๆก็จะน้อยลง เจ้าค่ะอันนี้ถ้าเผื่อเรามองในแง่ของคารวะนะเจ้าค่ะพระพุทธองค์อาจจะมองว่าเวลาเราจะทำภัตตาหารถวายพระสงฆ์เนี่ยเราต้องจัดเตรียมเพราะว่าเราเรียกว่าตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะทำบุญก็มีความศรัทธามีความปรับเนี่ยอาจจะมองอันนี้โยมคิดเองนะเจ้าค่ะว่าพระสงฆ์อาจจะมองว่าไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านมากนักก็คือจะต้องมานั่งจัดเตรียมให้พระสงฆ์ในทุกๆเย็นอีกเพราะว่าเช้าก็จัดเตรียมแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นได้นะเพื่อว่าความสะดวกสบายของชุมชนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุที่บัญญัติวินัย เจ้าค่ะ เมื่อก่อนสมัยก่อนพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็รับประทานอาหารมื้อเย็นนะ คือ ไม่ได้ห้ามนะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าห้ามไม่ให้กินแต่ว่าพอมีเหตุไม่ดีขึ้นนะก็เลยบอกห้ามนะก็เลยเป็นข้อบัญญัติจนห้ามลดมื้อเย็นลดมื้อกลางวันจนกระทั่งเหลือมื้อเดียวแล้วก็พระมีพระรูปหนึ่งท่านก็นึกถึงว่าโอ๊ยทำไมต้องไม่ให้กินด้วยอ่ะแม่รู้สึกไม่ดีแต่พอมาคิดไปคิดมาก็เคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าตัวเองไปบิณฑบาตตอนกลางคืนแล้วคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดมีเมฆหมอกด้วยนะแล้วก็มีฟ้าแล้วก็เดินเข้าไปในซอยเพื่อที่จะบิณฑบาตนะก็มีฟ้าแลบมานิดหนึ่งเพื่อนในซอยนี้แล้วก็มีผู้หญิงเดินสวนมาพอดีนะผู้หญิงเขาเห็นเงาของแสงฟ้าแลบปุ๊บแล้วก็เห็นพระก็ตกใจว่าทำไมเป็นอะไรเป็นผีเปรตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยตะโกนด้วยคำที่พูดในลักษณะนั้นออกมานะพระรูปนี้ก็เลยบอกไม่ใช่นี่เป็นไม่ใช่ผีเปรตอะไรหรอกน้องหญิงนี่เป็นภิกษุในพุทธศาสนามาบิณฑบาตก็เลยถูกผู้หญิงด่าเลยว่าโอ้ยท้องหิวขนาดนี้ต้องมาบิณฑบาตอะไรกันเวลานี้โดนชุดใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องไปบิณฑบาตตอนคืนนี่ก็ดีแล้วมีความคิดว่างั้น เพราะฉะนั้น ก็เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายของตัวพระด้วยเป็นไปเพื่อความที่ให้ประชาชนเขามีภาระน้อยเนาะเพื่อที่จะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ จ้าค่ะ อันนี้ก็ สะดวกกับญาติโยมด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะพุทธเจ้าพูดถึงว่าการที่รับประทานอาหารในที่นั่งที่นั่งแห่งเดียวเราจะเป็นผู้ที่มีกายเบาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได ้ ม ีอาพาธน้อยว่าอย่างนั้นใช้คำนี้มีอาพาธน้อยเป็นผู้ที่มีกายเบาก็เรื่องสุขภาพก็เกี่ยวด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบสำหรับคำถามข้อแรกของคุณสมจริงขวัญทองนะเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองคุณสมจริงก็เขียนถามมาว่าเชื้อโรคเป็นสัตว์หรือไม่ถ้าเชื้อโรคเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเรารักษาด้วยการฆ่าจะถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เชื้อโรคเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเป็นสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกมีเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่เฉพาะเชื้อโรคสิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งเล็กและใหญ่นะทั้งที่เป็นมีขาไม่มีขาม ีหลายอย่างพระพุทธเจ้าแบ่งสัตว์พวกนี้ไว้คือสัตว์พวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกนะเกิดแก่ตายในสองโสโครกเช่นพวกนอนพวกเชื้อโรคพวกอะไรพวกนี้มีอยู่ทีนี้ถามว่าในประเด็นของคำถามคุณสมจริงก็คือว่าถ้าเราฆ่าแล้วเราจะผิดศีลไหมซึ่งศีลตรงนี้เอาอะไรเป็นเกณฑ์ศีลคือความเป็นปกตินะภาษาบาลีเขาก็พูดถึงว่าปานาติปาตาเวรมณีนะปานาติปาตาเวรมณีก็คือทำชีวิตนะของสัตว์ให้ตกล่วงลงไปตรงนี้ปราณนะภาษาบาลีที่เขาพูดถึงว่าชีวิตเนี่ยก็คือปราณนะปานหรือปานาเนี่ยปานะเนี่ยนะปานในที่นี้ก็คือเหมือนกับลมหายใจนะเป็นสัตว์ที่มีลมหายใจให้มันไม่มีลมหายใจไปนะให้มันจากที่มีลมหายใจเป็นไม่มีหายใจเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการฆ่ามันเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาว่างั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยฉันโอ้ฆ่าไม่ได้เลยเราก็จะมีเป็นเหมือนนักบวชประเภทหนึ่งในอินเดียนะเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเขาจะเอาอะไรเนี่ยปัดข้างหน้าเขาไปเพราะอะไรเขากลัวไปเหยียบแมลงตัวอะไรเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นปานาติบาตมันเป็นฆ่าสัตว์เขาก็จะปัดอยู่ตลอดจะกินอาหารเขาต้องเอามือบี้ดูว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในตัวนั้นนะจะกินน้ำคุณจะกินยังไงอ่ะว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมีตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆแล้วท้องเราเนี่ยเราอุจจาระออกมาปึ๋งเนี่ยโอ้โหแล้วกดชักโครกลงไปนี่มันไม่ตายเป็นเบื่อเหรอเพราะว่าในท้องเรามีจุลินทรีย ์ เพราะฉะนั้นมันจะยากมากนะมันจะยากมากในการที่ถ้าเรางั้นฉันจะทําไงกระดิกไหนไม่ได้เลยเนี่ยเอาแค่หายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเงี้ยอ้าวมันก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้เข้าไปเหมือนกันนะเนี่ย จะทํายังไงอันนี้ฆ่ามันหรือเปล่าใช่มั้ยซึ่งถ้าเราทําขนาดนี้เนี่ยอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นการลูบคลํานะเรียกว่ามีการปฏิบัติด้วยการลูบคลําที่ผิดละที่ถูกคือยังไงเรามาวิเคราะห์ตัวบทเป็นชนะนะปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยก็คือเว้นขาดใช่มั้ยจากการทำชีวิตสัตว์นะให้ตกล่วงลงไปถ้าพูดให้ถูกก็คือไอ้ที่มันมีลมหายใจอย่าให้มันไม่อย่าทำให้มันไม่มีลมหายใจอันนี้ถือว่าผิด ค่ะ แล้วบทพยัญชนะที่เพิ่มเติมก็คือว่าด้วยอาวุธนะมีท่อนไม้สาตรานะถ้าเราทำอย่างนี้ก็ถือว่าผิดแน่ทีนี้ไอสัตว์พวกนี้มันไม่มีลมหายใจนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ มันไม่ได้หายใจด้วยระบบที่ปอดนะมีปอดจะเป็นปอดเปียกก็ตามปอดแห้งก็ตามปอดแห้งก็คือหมายถึงต้องหายใจในที่แห้งๆอย่างเช่นอากาศเป็นต้นถ้าปอดเปียกก็คือหายใจในน้ำได้อย่างเช่นพวกปลาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้มันมีการหายใจ เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็คือว่าถ้าทำสัตว์ประเภทที่มีลมหายใจให้มันเป็นไม่มีลมหายใจไปอันนี้ผิดแน่นะแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะศีลเนี่ยคือความที่เราปฏิบัติแล้วนะป้องกันเราจากอะไรนะไม่ให้ไปในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะถ้าถามว่าเราตั้งใจจะฆ่าเชื้อโรคเลยคุณบีบสารนี้ลงไปในหลอดนี้กินยานี้เข้าไปเพื่อให้มันตายมันชั่วมันอยู่ในตัวเราอันนี้คุณบาปแน่นอน นะ มันเป็นบาปแน่นอนแต่บาปนั้นเยอะหรือน้อยแล้วก็มีปริมาณน้อยจะพาไปตกนรกได้ไหมก็คงจะยากอยู่นะแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีลมหายใจสัตว์ใหญ่ขึ้นมา ถูกค่ะ นะเช่นวัวควายโอ้อันนี้หรือมนุษย์นะคุณไม่ต้องทำหลายครั้งหรอกทำแค่ครั้งสองครั้งคุณก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้เหมือนกันถ้าพระอรหันต์ฆ่าพระอรหันต์หรือว่าฆ่ามารดาบิดาเนี่ยโอ้โหแค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะนะนรกกับเวจีมหานรกนั่นเลยนะเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าบุคคลที่ล่วงชีวิตไปเนี่ยมันเป็นใ แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ชั้นต่ําจะบอกว่าไม่บาปเนี่ยพูดไม่ได้น ะ ต้องบอกว่าบาปแน่นอนมันมีส่วนบาปแน่นอนแต่บาปนั้นมากพอที่จะทําให้ไปถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไหมนะก็เท่าที่ดูบทเพียรชนะอันนี้อาตมาจะไม่สามารถฟันธงให้ได้ว่าไม่ไปแน่นอนแต่ที่ฟันธงให้ได้นี่คือบาปอยู่แต่บาปนั้นนะอาจจะไม่พาไปนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะถ้าเราวิเคราะห์ตามบทเพียรชนะที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วแบบไหนถึงจะพาไปนรกที่คุณควรจะต้องระวังนั่นคือสัตว์ที่มีปราณนั่นเองสัตว์ที่มีปราณสัตว์ที่มีลมหายใจนะแล้วก็ยิ่งสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเท่าไหร่นะเรายิ่งอย่าทำเลยนะนี้ควรจะต้องงดเว้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าศีลเนี่ยจุดประสงค์ของศีลนะคือเป็นไปเพื่อสมาธินะศีลเป็นไปเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามาคอยระวังว่าโอ้โหฉันแค่เดินไปก้าวหนึ่งก็ต้องมาระวังว่าเชื้อโรคไหนจะตายสูดอากาศเข้าไปก็ต้องระวังว่าเชื้อโรคไหนจะตายอุจจาระออกมาก็ต้องระวังว่าอะไรจะตายจิตใจเราไม่มีทางเป็นสมาธิแน่นอน okay. นะเราจะมีแต่ความกังวลใจอะไรตลอดซึ่งผิดจุดประสงค์ของศีลนั่นดีศีลจุดประสงค์ของศีลเป็นไปเพื่อสมาธิ okay. นะทีนี้ว่าไอ้การทําอยู่บ่อยๆก็ต้องเตือนตรงนี้ว่าการทําอยู่บ่อยๆนะฆ่าสัตว์เล็กเนี่ยมันก็ผิดอยู่ละมันก็บาปอยู่ละแต่ว่ามันไม่มากนะทีนี้แต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็ต้องระวังตรงนี ้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับช่วงนี้โยมอยากจะขอกราบอนุญาตนะเจ้าค่ะเรียนถามเพิ่มเติมที่โยมสงสัยอยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินมาว่าบางทีเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายในตัวในกายเราเนี่ยเจ้าค่ะก็เคยอ่านในเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างนะเจ้าค่ะว่ามีพระอาจารย์บางท่านเนี่ยแนะนำว่าให้เราเนี่ยตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังเชื้อโรคที่เป็นอยู่เจ้าค่ะอย่างเป็นโรคนู้นโรคนี้หรือเจ็บปวดตรงไหนเป็นมะเร็งเป็นตับไตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ตั้งจิตแผ่เมตตาไปให้เขาเนี่ยได้เลื่อนภพเลื่อนภูมิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเห็นบอกว่าพอถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยตัวเชื้อโรคซึ่งอยู่ในตัวเราเจ้าค่ะพอเขาแบบได้รับผลบุญเลื่อนภพเลื่อนภูมิไปเนี่ยก็จะทำให้เราหายได้อันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ การเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำแน่นอนนะไม่ว่าจะกับสัตว์คนไหนตัวไหนมีภพภูมิอย่างไรนี้เป็นสิ่งที่ควรทำพอเราเจริญเมตตาภาวนาแล้วนะไอความเจ็บไข้ในกายต่างๆมันอาจจะทุเลาลงได้โดยควรแก่ฐานะอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าจะบอกว่าสัตว์มันไปเกิดแล้วมันก็เลยไม่ทำอันตรายเราอันนี้คงจะพยากรณ์ได้ยากนะเพราะว่าขนาดเครื่องมือทางการแพทย์เองก็คงจะพูดยากอยู่อาจจะเป็นเหตุนี้ก็ได้อย่างที่คุณจะอ่านมาหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการเจริญเมตตาภาวนาดีแน่นะแล้วก็พอเรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีกันแล้วเนี่ยไอเวทนาที่เป็นทุกข์หนักนะเวทนาที่เป็นทุกข์หนักจะค่อยระงับไปอันนี้เป็นไปได ้แล้วก็ยัง นอกจากการเจริญเมตตาแล้วในยังรวมถึงการพิจารณากายให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาถึงความเป็นอนัตตาพิจารณาถึงขันธ์ห้าพวกนี้จะเป็นกรณีเดียวกันนะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงการเมตตาเท่านั้นในอื่นก็ด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าคำแนะนำอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แหละนะเจ้าค่ะให้เราได้แผ่เมตตาจิตใจเราก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ในเรื่องของตรงว่าแผ่เมตตาเนี่ยใช้ได้ เจ้าค่ะ นะแต่เหตุผลนี่ก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีนึง ได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่3ของคุณสมจริงขวัญทองนะเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้อธิบายถึงความไม่ดีของการประพฤติผิดศีลข้อต่างๆหลังจากข้อที่5เป็นต้นไปตามแต่โอกาสที่จะเหมาะสมนะเจ้าค่ะ คือ หลังจากข้อที่5ไปอ่ะเจ้าค่ะ ข้อที ่6เลยเจ้าค่ะ ข้อที่6ก็คือเรื่องของการที่ไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการในเวลาล่วงการในที่นี้ก็คือบางที่นะในอุโบสถสูตรเนี่ยก็จะพูดถึงการรับประทานอาหารที่มื้อเดียวเท่านั้นเองพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการที่รับประทานอาหารบนที่นั่งอาสนะเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีความเป็นอยู่อย่างนี้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ชื่อว่าในวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นอยู่ใกล้กับเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะคือบางคนคิดว่าหลังเที่ยงนะหลังเที่ยงไปกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นที่ครูอาจารย์พากันทำมาแต่โดยบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ก็คือว่าที่นั่งอาสนะเดียวนะลุกขึ้นแล้วก็ไม่รับประทานอีกซึ่งในที่นี้ก็คงหมายความว่า ในช่วงเวลาที่คุณลุกขึ้นมาเนี่ยมื้อไหนเวลาไหนเป็นมื้อแรกของคุณก็รับประทานไปหลังจากนั้นก็คือพอละแต่ให้มันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มันอยู่ภายในเวลาเที่ยงก็แล้วกันในกงประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของศีลข้อที่6ก็คือการเว้นขาดจากการรับประทานอาหารในเวลาล่วงการต่อไปก็คือการที่ไม่ดูการเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลธรรมการเล่นพวกนี้มีอะไรบ้างเช่นการที่การแข่งขันที่แบ่งเป็น2ข้างทั้งหมดเลยตั้งแต่มวยหมากฮอสเล็กใหญ่ขนาดไหนฟุตบอลอะไรที่แบ่งเป็น2ข้างทั้งหมดเป็นทีมเป็นเดี่ยวใช้สนามไม่ใช้สนามทั้งหมดเลยรวมถึงการแข่งด้วงแข่งสัตว์วิ่งอะไรพวกนี้ก็การแข่งขันทั้งหมดไม่ดูมันจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมนั่นเองยังรวมถึงการประกวดนั่นประกวดนี่ถ้าสมัยปัจจุบันก็คือพูดถึงละครบ้างนะเถอะละครหรือว่าการละเล่นทุกอย่าง หนังอะไรพวกนี้นะเจ้าค ่ ะภาพยนตร์เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ถ้าไปดูจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้กุศลธรรมจะเป็นการยากในการที่จะเราจะสำรวมอินทรีย์สิ่งที่จะเป็นค่าศึกซึ่งกันและกันของการดูการละเล่นนั่นก็คือการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราต้องการสำรวมตาหูจมูกเล่นกายใจแต่เราพยายามแหวะอยู่นั่นน่ะแหวะตาเราแหวะหูเราฟังดนตรีเพราะๆหรือว่าฟังเพลงฟังหมอลำดูทีวีดูละครพวกนี้นะถือว่าไม่ถูกจะเป็นค่าศึกต่อการประพฤติปฏิบัติของเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ถัดมาก็คือการที่ไม่ประดับประดาทัดทรวงตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้ต้องย้ำไว้ด้วยว่าอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเครื่องรูปไร้รูปทาการแต่งหน้าทาอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นฐานะแห่งการแต่งตัวก็ให้เลิกให้หยุดในช่วงที่ศีลตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นไปเพื่อความสวยงามถ้าเป็นไปเพื่อความสวยงามคุณจะมาพิจารณาเห็นตามจริงคุณเอามาโปะเอาไว้มันก็ไม่เห็นของจริงเอาของปลอมมาโปะเอาไว้มันก็ไม่เห็นของจริงมันก็จะเป็นฆ่าศึกกันแต่เพราะนั้นศีลตรงนี้เป็นไปเพื่อทำให้เรามีความกระจ่างแจ้งในธรรมะมากขึ้น เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของความที่ว่าเหมือนกับไม่ดีของการผิดศีลในข้ออีก3ข้อที่เพิ่มเติมมานะเจ้าค่ะ ยังมีอีกจุดหนึ่ง เจ้าค่ะ ก็คือการที ่ ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันยัดด้วยนุ่นและสำลีแต่ว่าให้สำเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันต่ำเช่นบนเครื่องปูลาดหรือบนเตียงบนต่างที่ทำด้วยหญ้าหรือว่าเป็นไม้เป็นหญ้าเป็นอะไรพวกนี้ได้เป็นผ้าได้นะก็ไม่ให้มันเลอะหรูไปตรงนี้ก็คือจะแก้ไขอะไรแก้ไขเรื่องเคยมีคนที่เขาเอาเตียงสูงเลยเตียงเป็นขาก็เป็นหัวสิงด้วยน ะ ที่นอนนี่นุ่มเลยแล้วก็เป็นห่มผ้ากำมะหยี่สีแดงขนยาวนะมีหมอนข้างแดงอะไรต่างๆเลอะหรูอลังการนะซึ่งพระไปใช้นะก็จะถูกโจทย์นะถูกโจทย์จันโอ้ทำไมใช้ของหรูหราอะไรขนาดนี้ซึ่งก็เลยพระเจ้าก็เลยให้งดนะว่าอังนั้นไม่ให้มีการสำเร็จความเป็นอยู่อย่างนั้นน ะ ให้นอนบนที่นั่งที่นอนอันต่ำเป็นที่ยัดด้วยผ้าหรือว่าทำจากหญ้าได้ตัวพระเจ้าตอนตรัสรู้ก็นั่งบนหญ้าคา8กรรมก็เป็นอย่างนั้นกันก็คือเสือเรานี่แหละเสือเนี่ยทำจากหญ้าเพราะฉะนั้นพระก็นอนเสือได้นั่งเสือได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบมาให้กับท่านผู้ถามคือคุณสมจริงนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวอยากจะขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่าเพราะด้วยเหตุนี้เองแหละค่ะทางผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมทั้งหลายในทุกวัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมดาเลยว่าเราจะต้องรับศีล8นะคะคือถือศีล8ปิดวาจาคือไม่พูดคุยเลยแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นก็จะเป็นว่าพอเข้าปฏิบัติธรรมปุ๊บพอเข้าคอร์สนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะยึดโทรศัพท์หมดเลยนะเจ้าค่ะ แล้วก็สั่งเด็ดขาดห้ามอ่านหนังสือห้ามฟังวิทยุอะไรคือเราตัดขาดไปจริงๆแล้วก็อยู่ในโลกของธรรมะจริงๆ แล้วก็ที่วัดป่าดอนไหโศกของเรานั้นเนี่ยไม่มีวิทยุโทรทัศน์อะไรทั้ง ้งสิ้นรวมทั้ง3ทุ่มครึ่งนี้ก็ปิดไฟเลยนะเจ้าคะก็เรียกว่าอยู่กับธรรมชาติกันจริงๆแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติจริงๆนั้นก็เกิดศรัทธาภาษาธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะกันจริงๆก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังทางบ้านเรียนตรงนี้นิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าจะมาโฆษณาทางวัดป่าดอนไหโศกแต่ว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไหโศกที่ไปร่วม อบรมกับทางวัดป่าดอนไหโศกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโทภาโสและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนั้นเนี่ยจะมีช่วงของการปฏิบัติธรรมร่วมกันมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิแล้วก็พระอาจารย์ยังได้เมตตาที่จะมีธรรมะดีๆมีคำบรรยายแล้วก็มีพุทธวจนะมีอะไรอีกมากมายพุทธศาสตร์มาพูดให้ฟังให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ทำให้จิตใจของคนที่ไปนั้นเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นมีความสุขอย่างแท้จริงเวลาในรายการยังเหลืออยู่บ้างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะให้แง่คิดฝากท้ายรายการในเช้าวันนี้ตามที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องศีลนะประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องศีลก็คือเป็นไปเพื่อสมาธินะรูปแบบของศีล8ที่เราพูดถึงอยู่นี้ก็คือเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์นะพูดง่ายๆก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยจะคล้ายๆกับพระแต่จะไม่เหมือนกันทีเดียวนะเพราะว่าเครื่องแบบอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันพระก็จะมีศีลต่างๆที่มากขึ้นไปอีกนะเปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนทรงผมแต่ว่าก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันนะการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนคุณใส่เครื่องแบบไม่ใส่เครื่องแบบโกนผมไม่โกนผมเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งการประพฤติพรหมจรรย์นี้นะจุดประสงค์ก็คือเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานจุดประสงค์ก็เป็นไปเพื่อการที่จะรู้ในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นการที่เราจะมารู้อริยสัจ4ได้ศีลนี่สำคัญนะสำคัญเป็นหนึ่งในคือเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานเลยนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันอยู่ท่าไหนมันต้องอยู่บนพื้นดินนะเพราะฉะนั้นไอ้พื้นดินเนี่ยเปรียบเสมือนกับศีลที่เราต้องมีตั้งมั่นไว้นะแล้วก็รายละเอียดก็คือว่าเป็นไปเพื่อสมาธินะถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปเพื่อความกังวลเป็นไปเพื่อความไม่เข้าใจแสดงว่าศีลเราเนี่ยถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำอยู่ละนะเป็นศีลที่ยังไม่ถูกถ้าเรามีศีลที่ยังถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำนะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่รูปคลำๆนะไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขตรงนี้ให้ถูกก็จะปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าไปได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการธรรมรับรุณในเช้าของวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณได้เมตตาที่จะตอบปัญหาที่ทางท่านที่เป็นแฟนรายการท่านผู้ถามคือคุณสมจริงขวัญทองเขียนถามมาจากตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเชื่อมั่นว่าท่านได้รับความรู้มากทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าท่านต้องการที่จะรับซีดีนะคะที่บันทึกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วของปี55ถึง56นั้น300กว่าตอนทางรายการธรรมรับอรุณโดยทีมงานของคุณปัญญาชมจำปีแล้วก็คุณทรงพลรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโทภาโสพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและแม้แต่ตัวเด่นเองซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดรายการในช่วงสักการะนั้นก็กำลังเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะอยากได้ซีดีนี้เราจัดส่งให้นะคะแต่ขอเพียงให้ท่านนั้นได้เขียนจดหมายสอดซองซึ่งการกระแทกนะคะเพราะว่าปีนี้จะแจกซีดีถึง7แผ่นอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาบอกมาในทุกๆวันแล้วเช้าวันนี้ก็ถือโอกาสย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขียนชื่อที่อยู่ของท่านใส่มาในซองกันกระแทกนะคะสอดซองปิดแตมมาให้เรียบร้อยแล้วก็จัดหน้าซองถึงตัวท่านเองโดยที่ก็นำซองนี้เขียนอีกซองหนึ่งนะส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะรายการธรรมรับอรุณวงเล็บว่าขอซีดีนะคะเราก็จะจัดส่งไปให้ท่านฟรีเลยนะคะเรียกว่าเราจะช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันค่ะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนสำหรับรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงสักการะค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ